Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nowelizacja ustawy o IPN-ie z podpisem prezydenta. Amerykański Departament Stanu rozczarowany decyzją Andrzeja Dudy. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie podawania pacjentom szczepionek przechowywanych w nieodpowiednich warunkach. Były szef MSW będzie kontynuował zeznania przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. Dziś na posiedzeniu niejawnym. Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o IPN-ie. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja przewiduje kary za przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Izraelskie władze twierdzą, że może to być fałszowaniem historii. Rozczarowany decyzją prezydenta Polski jest szef amerykańskiej dyplomacji. Jednocześnie Departament Stanu USA poinformował, że kontynuuje dialog w tej sprawie z polskim rządem. W oświadczeniu opublikowanym przez Departament Stanu Rex Tillerson podkreślił, że Stany Zjednoczone uważają wyrażenie polskie obozy śmierci za bolesne i nieprawdziwe. Stwierdził jednak, że z tego typu określeniami należy walczyć w sposób, który chroni fundamentalne prawa, czyli poprzez otwartą debatę, edukację i badania naukowe. Nasz podsekretarz stanu Wes Mitchell prowadził wiele rozmów z partnerami w Polsce w ostatnim tygodniu. Jesteśmy rozczarowani, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać ustawę, która wprowadza kryminalną odpowiedzialność za przypisanie nazistowskich zbrodni państwu polskiemu. Mówiła rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert, dodając, że nowe prawo niekorzystnie wpłynie na wolność słowa i dyskurs akademicki. Rzeczniczka resortu dyplomacji USA dodała, że dialog pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą będzie kontynuowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska będzie konsekwentnie tłumaczyła, że zastrzeżenia pod adresem niektórych zapisów nowelizacji to efekt ich niezrozumienia, podkreślał w TVP Info prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Wszystkie te uwagi dotyczące na przykład tego, że ta ustawa ma blokować wolność wypowiedzi, czy ona ma zagrażać na przykład ocalałym z ich świadectwem, jest kompletną nieprawdą. Ale tych nieporozumień, tych nieprawd jest tak bardzo dużo, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby trzymać kontakt i kanał komunikacji zarówno ze stroną izraelską, jak i z Waszyngtonem. Prezydent, ogłaszając decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy o IPN-ie, powiedział, że rozumie wrażliwość osób, które sprzeciwiały się jej podpisaniu i dlatego kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez podanie szczepionek przechowywanych w niewłaściwych warunkach. Powinno trafić do utylizacji. Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia tłumaczyli przedwczoraj, że przypadki przechowywania szczepionek w zbyt wysokich temperaturach były spowodowane wichurami i awariami prądu. Szczecińscy śledczy będą próbowali przede wszystkim ustalić konkretną liczbę osób, którym podane zostały szczepionki. Sprawdzane ma być także, czy i jak niewłaściwie przechowywane preparaty mogą wpływać na zdrowie pacjentów. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym uspokaja, że nieprzestrzeganie norm dotyczących temperatury przechowywania szczepionek nie stanowiło zagrożenia i są one całkowicie bezpieczne. Przypomnijmy, że część preparatów nawet przez dobę mogła przebywać w zbyt wysokiej temperaturze. Po tym, zamiast zostać zutylizowane, szczepionki nadal były wykorzystywane przez lekarzy. Miało do tego dochodzić w województwach lubuskim, pomorskim i dolnośląskim. Wśród osób, które zostały nimi zaszczepione, były m.in. noworodki. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Były szef MSW i koordynator służb specjalnych bronił służb specjalnych, a odpowiedzialnością za sprawę Amber Gold obarczał prokuraturę. Jacek Cichocki zeznawał przed komisją śledczą wyjaśniającą aferę Amber Gold. Na pewno tutaj mamy różnego rodzaju zaniechania ze strony prokuratury i to także prokuratury w latach 2005-2007. To proszę, warto o tym pamiętać. Wtedy, kiedy i minister sprawiedliwości był jednocześnie prokuratorem generalnym, to wtedy prokuratorzy w sprawie Marcina P. wnioskowali nieustannie o wyroki w zawieszeniu i nie przeszkadzało im, że to są kolejne działania, no to można powiedzieć recydywy. Jacek Cichocki ma dokończyć dziś zeznania na zamkniętym posiedzeniu komisji. Nagroda 25-lecia Gazety Polskiej dla Jarosława Ilcha Kaczyńskich. Tytuł Człowieka Roku dla premiera Mateusza Morawieckiego. Działacz antykomunistycznej opozycji Andrzej Gwiazda uhonorowany nagrodą świętego Grzegorza Wielkiego. Gala odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że dzisiaj najważniejsza jest walka o prawdę. Podkreślał, że z tej prawdy wynika nie tylko obrona przeszłości, historii, tradycji, ale również skuteczna walka o lepszą Polskę w przyszłości. Zaznaczył, że gdy wchodził do rządu ponad 2 lata temu, wiedział, iż nie będzie łatwo. Nie przypuszczał jednak, że trzeba się będzie zmagać na tylu frontach. Na pewno tę prawdę będziemy bronić, bo jest rzeczą dla mnie absolutnie niewyobrażalną, żeby ofiary uważać za sprawców, żeby mieszać katów z ofiarami. Mówiąc o odzyskaniu godności przez Polskę, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapewniał, że tak jak polskiej godności bronił rząd premier Beaty Szydło, tak samo broni jej w szczególnie trudnej sytuacji gabinet Mateusza Morawieckiego. To jest obrona godności, prawa do obrony tej godności, ale także jest to sprawa obrony naszych elementarnych interesów. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Marcin Gortat może zmienić klub. Media za oceanem, m.in. telewizja ESPN, informują, że Washington Wizards przymierzają się do wymiany polskiego środkowego. Ma się to wiązać z chęcią odmłodzenia zespołu, a Gortat jest najstarszym zawodnikiem w drużynie. Nie wiadomo na tę chwilę, gdzie miałby się przenieść i czy w ogóle opuści ekipę czarodziejów. Termin dokonywania zmian w NBA upływa w czwartek wieczorem polskiego czasu. A tej nocy Wizards po 5 wygranych z rzędu przegrali 102-115 z Philadelphia 76ers. Gortat zdobył 4 punkty, zaliczył 4 asysty i 2 zbiórki. Teraz piłka i gol Roberta Lewandowskiego oraz pewny awans Bayernu Monachium do półfinału Pucharu Niemiec po wyjazdowej wygranej 6-0 z trzecioligowym Paderborn. W drugim wczorajszym ćwierćfinale Bayer Leverkusen 4-2 pokonał po dogrywce Werder Brema. W kraju wznowienia rozgrywek Lotto Ekstraklasy nie mogą się doczekać w Lechu Poznań na potwierdzenie wypowiedź trenera Nenada Bielicy. Mentalnie jesteśmy dobrze przygotowani, też fizycznie. Już chcemy grać, już chcemy zaczynać sezonu i jesteśmy gotowi. Zrealizowaliśmy wszystko, wszystko jest możliwe. My mamy nasze aduty, wiemy, że będzie ciężka walka do końca, ale myślę, że na końcu my możemy być pierwsi. Pierwsza po zimowej przerwie, kolejka w Ekstraklasie już w ten weekend. Lech w Gdyni w niedzielę spotka się z Arką. Po piłce lekka atletyka i bardzo dobre wiadomości z meetingu w Düsseldorfie. Adam Kszczot był najszybszy w biegu na 800 metrów, zaś Piotr Lisek wygrał konkurs skoku o tyczce. Kszczot minął linię mety z czasem minuta 46 sekund i 47 setnych. Lisek pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 86 centymetrów. Dodajmy jeszcze, że drugie miejsca zajęły w biegu na 1500 metrów Angelika Cichocka i Ewa Swoboda w sprincie na 60 metrów oraz, że trzeci w konkursie pchnięcia kulą był Konrad Bukowiecki. Jeżeli chodzi o siatkówkę i Ligę Mistrzyń, to ekipa Grotu Budowlanych Łuczy straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Wszystko przez porażkę u siebie 1-3 z Galatasaray Stambuł. Wygrali za to w Lidze Mistrzów koszykarze Rosy Radom 75-58 z Olimpią Ljubljana, tyle że było to pyrrusowe zwycięstwo. Rosa odpadła z dalszych rozgrywek, nic dziwnego, wygrała tylko 2 z 14 spotkań grupowych. Kończymy informacją o wyborze nowego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Dariusza Banaszka, który składał rezygnację w atmosferze skandalu, zastąpi Janusz Pożak i będzie próbował posprzątać po poprzednim zarządzie uwikłanym w afery obyczajowe i finansowe. Polska w mroźnej arktycznej masie powietrza. Dziś w północnej połowie kraju pogodnie, poza tym pochmurno, w rejonach podgórskich popada śnieg, po południu miejscami przechodzący w deszcz ze śniegiem. Uwaga, lokalnie opady marznące powodujące gołoleć. Ciśnienie spada, temperatura od minus 3 stopni w Trójmieście i Suwałkach, minus 2 w Elblągu i Białymstoku, minus 1 stopień w Warszawie, Toruniu i Lublinie, 0 w Świnoujściu, Łodzi, Radomiu i Przemyślu, plus 1 stopień w Poznaniu, Gorzowie i Tarnowie, 2 w Wałbrzychu i Krakowie, do 3 w Katowicach i we Wrocławiu. Kolega mówił o tym, że jak jest taki przyjemny, sympatyczny mróz, to człowiek lepiej czuje, wyczuwa zapachy. No i proszę, słuchacz napisał, tak, gdy jest silny mróz, o wiele lepiej wyczuwam zapach smogu, zwłaszcza gdy nie ma wiatru. I tu kolega w tej sprawie. Tak, zabiorę głos, bo zerknąłem właśnie przed naszym oknem, przebiegła jedna z biegaczy, które tutaj trenują, bez maseczki, a dzisiaj w Warszawie jakość powietrza jest niezdrowa, zresztą w całym kraju prawie jest podobnie, więc proszę uważać, jeżeli biegamy, to tylko w maseczkach przeciwpyłowych, certyfikowanych, takich kupowanych w aptece. Robiliśmy o tym odcinek. Biegam, bo lubię. Naprawdę. To może to jest ten dzień, o którym marzy wielu biegaczy. A, może sobie odpuszczę. Tak jest. To dziś. To dziś. Tak, przy okazji, najlepsza zima jest jednak na Teneryfie. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu liczy się przestrzeń. Poczuj ją w samochodach Volvo S90, V90 lub XC90. Teraz w wyjątkowej ofercie już od 157 500 zł brutto. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co?

Kłaniam się panu. Dzień dobry. Dziś już troszkę pana słyszeliśmy, bo przed 6.30 opowiadał pan o tym, że czasem minus 5 jest bardziej przyjemny niż minus 4. Wcześniej stałem? Tak, pan wcześniej dzisiaj wstał. Ten czas leci szybko. W ogóle się pan nie zorientował. W ogóle się nie zorientowałem. Magia radia. Mm. Umiemy takie rzeczy. No tak. I w związku z tym troszkę może jeszcze o mrozach porozmawiamy. Taką mam propozycję. Ja tak lubię mrozy, ale rzeczywiście jak jest sucho. Bo jak jest wilgotno i mokro, to jest coś strasznego. A wtedy jest zupełnie inna sprawa. No właśnie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ważne sprawy. Pytanie od taty Gutka. Myślę, że to jest pytanie od Gutka. Tak, myślę. Tak z kontekstu wynikało też, wydaje mi się. Tak z kontekstu wynika, że Gutek pytał to, dlaczego oczy nie czują mrozu. Mówiąc oczy, wydaje mi się, że Gutek miał na myśli rogówkę. Ten przód oka, jak gdyby, czyli to, co wystaje na zewnątrz. A myśli pan, że nie tył to, oka co tam czuje? Z tyłu, ale to, co jest na zewnątrz. Ale ja myślę, że to interface, przepraszam. Tak właśnie. Chyba dlatego, że one są cały czas ciepłe. One po prostu nigdy nie są zimne. Tak mi się wydaje. Bo gdy tylko zaczyna spadać temperatura, to od razu oczy nasze zaczynają reagować. Zaczynają nam lecieć łzy, szczególnie jak zawieje wiatr zimny w te oczęta właśnie. I zaczynamy mrugać powiekami. I to mruganie, ono ma nie tylko na celu ochronę taką fizyczną oka, bo być może jak leci duży strumień powietrza, to w nim coś może się znajdować, więc gdzieś tam jest jakiś mechanizm, który nam każe to oko przymknąć. Mhm. Ale przede wszystkim to ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o smarowanie oka taką substancją, w której jest całkiem sporo wody, ale nie tylko woda. To chodzi o łzy. Jak nam gdzieś tam mocno łzy lecą i wpadną trochę do ust, do buzi, to czujemy, że one są słone. To jest woda w dużej części, ale nie tylko woda. Każdy kiedyś poczuł smak łez. Tak, jak się tak swoich, powiem, to cudzych. Filozoficznie. To prawda. Ja myślę, że to jest główny powód, bo na pewno powodem nie jest to, że rogówka nie ma zakończeń nerwowych. Tak można by pomyśleć. Być może dlatego nie czujemy, no bo tam nie ma nerwów. Nie, tam nerwy są. Rogówka jest dosyć mocno unerwiona. Czuję, że są. Tak? A dlaczego pan wstawia sobie palec do oka? No, jak mam sprawdzić? No dobrze, mógł pan po prostu w encyklopedii poszukać. A wie pan, ja kiedyś chciałem sprawdzić w sklepie, czy szampony No More Tears, one rzeczywiście są No More Tears. I wziąłem tak na palec, taką kropelkę wsadziłem sobie centralnie do oka. Wie pan, jak to szczypi? Ale to jest coś strasznego. No, tak polegało na tym, że w sklepie akurat nie było łazienki, więc ja później przez całe centrum handlowe maszerowałem, wie pan, tak jakby mi ktoś tam pieprzu nasypał. No, ale to jest zupełnie... Musi pan kiedyś naprawdę napisać książkę o swoich przygodach. W skrócie, tego szamponu nie kupiłem dzieciom. Mhm. Ale wracając do oka, więc na pewno rogówka jest mocno unerwiona, natomiast co ciekawe, rogówka nie jest unaczynniona, znaczy tam nie ma naczynek krwionośnych, bo te w sumie przeszkadzałyby w widzeniu, zaciemniałyby obraz, a przecież w tym wszystkim chodzi o to, żeby ta najbardziej zewnętrzna powłoka gałki ocznej, żeby ona była maksymalnie przezroczysta. Skoro nie ma tam naczynek krwionośnych, to można by się zastanawiać, to w takim razie jak ta część oka się, że tak to ujmę, żywi. I żywi się z dwóch stron. Z jednej strony z zewnątrz, właśnie z tego płynu, które rozprowadzają powieki przy zamykaniu i przy otwieraniu, a z drugiej strony no, z tego, co jest po tej drugiej stronie. To jest tak zwana ciecz wodnista i ona wypełnia przestrzeń między rogówką a naszą soczewką. I tak to jest. Tak to jest. No, wyżywić się z dwóch stron, musi pan przyznać, że to też jest sztuka. Nie każdy to potrafi. Ale wielu tak. No, niektórzy tak mają. Dziękuję, doktor Tomasz Rożek. Never gonna be on my own, it's clear as the day. Never gonna cast my anchor out of my free spirit tolling away. I can't stay here for too long, I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes, this old place, you're driving me crazy. Live on. Skipping Amy McDonald's. Mówiliśmy jeszcze przed siódmą o tym, że bywa bardzo przyjemne zimno i takie mniej przyjemne zimno. Chciałem powiedzieć, że mróz to też cała gama dźwięków i tak na przykład chrupanie pod butami jest bardzo przyjemne. Chrzęst narty na stoku krawędziującej na lodzie też jest całkiem niezły. Na przykład z kolei odgłos skrobania szyby jest taki sobie. Najbardziej dramatyczny jest, jak rozrusznik w samochodzie coraz to wolniej kręci, a na końcu jest tyk, tyk, tyk. I wtedy idziemy na MPK i na znowu chrzęści pod nogami. Tak, ale ma pan rację, że z pierwszego na pierwsze ten rozrusznik to zdecydowanie. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke. A dziś w projekcie Tata wystąpi grupa Fall Out Boy. Dlaczego? O tym opowiem na końcu w zasadzie. Na utwór Uma Thurman, to przecież nazwisko i imię znanej aktorki, pasuje, bo my też dziś do kina. A dokładniej to już byliśmy z 7-letnim synem w kinie. Sam wybrał film i choć przeczuwałem jak będzie, zgodziłem się zobaczyć te od kilku tygodni wabiące nas z billboardów stworki ogrodowe. Gnomy z amerykańsko-kanadyjskiej animacji wpisują się w kinowy trend, który każe nam kolejny raz znosić animowane gangi stworów, troli czy innych minionków, które oczywiście muszą rozrabiać, przynajmniej w polskiej wersji, bo w amerykańskiej tytuł Gnomelon, ale to trochę gnomy same w domu byłoby jeszcze bardziej bez sensu. Domyślam się, że rozrabiaki to metafora naszych dzieci, dzieci chętnie z rozrabiakami się identyfikują, ale tych rozrób ostatnio tyle, że pachnie mi to już przesadą. Tym bardziej, że akurat gnomy nie rozrabiają, a bronią domu, który na nieszczęście swoje i mieszkańców, czyli dziewczynki w wieku tak na progu gimnazjum i jej mamy w domu tym mieszkają. Gnomy bronią przed złymi trogami. No właśnie, następne szkarady. Bronią, choć nie bardzo wiem po co, to znaczy domyślam się, bo idea walki dobra ze złem jest w kinie wiecznie żywa. Trogi to kulki z kończynami, zębami i żołądkami bez dna, są nie na żarte, ale pomysł, że pod domem krzyżują się tunele czasoprzestrzenne, a przez portale złe stwory wyłażą, by jeść i straszyć, wydaje się nadto wydumane. No, gnomy ogrodowe z pomocą dziewczynki i jej przyjaciela próbują stawić trogom czoła. Podniecenie, jakby ratowali świat, ale trogi choćby przez sekę nie zagroziły nawet sąsiednim domostwom. Przez sekę. No właśnie, co wyniosłem z tego filmu? Przez sekę. Cały słownik zwrotów i słówek, którymi moje pociechy za chwilę będą operować, albo i nie, bo to się tak szybko zmienia, ten pełen koszmarków żargon. No ale powitanie elo znasz chyba, prawda? No raczej. No właśnie, w polskiej wersji to jest mały dodatkowy smaczek, bo bohaterka ma na imię Ela. Jak ładnie powiedzieć do Eli elo? To spójrz na szybę. Elo. Elo. W amerykańskiej wersji Ela to Chloe, a ich Liam to nasz Leon i cała paczka wspomnianych gnomów znakomicie skądinąd zdubbingowanych przez Olafa Lubaszenkę, Jerzego Sztura czy Roberta Górskiego. No wiem, że to animowane kino akcji, że cała ta walka niestety podoba się dzieciom, ale Fairy Bar w kanonadzie huków, wrzasków sprawia, że wyszedłem z kina przestymulowany, a wirujące sceny przelotów, nalotów i ataku super troga, no to już epatowanie okropnym potworem naprawdę sięgnęło zenitu, śniły mi się jeszcze wczoraj. Może trochę przesadzam, bo kino to rozrywka, okej. Okay. Troluję jak nerd, kolejne słowo, i może przesadzam, ale przesadzam ku rozwadze rodziców. Czy gnomy rozrabiają to film zły? Niekoniecznie. Tylko, że najciekawszy przekaz właśnie umyka. Ten dla dzieci. Że fałszywi przyjaciele to tak naprawdę wrogowie, a ekipa kumpelek, Baśka, Aśka i Tośka, z nosami w smartfonach, robiącymi selfie non-stop, to satyra na pusty i jałowy styl, a od słodkiej sceny, w której zajęta swoimi obowiązkami wiecznie mama się rozczula i mówi do córeczki, kocham cię, aż mdli, no bo trudno się doszukać jakiejkolwiek autorefleksji rodzicielki, a dorastanie córki bez taty, w filmie nie występuje, i bez zapracowanej mamy, dojrzewanie, zdobywanie doświadczenia życiowego na walce z potworami, ramię w ramię z prawdziwym przyjacielem z sąsiedztwa i ogrodowymi krasnelami, mnie nie przekonuje. Mam wrażenie, że wszystkiego w tym filmie jest jakby za dużo, taki jak ktoś zauważył filmowy fast food. Syn bawił się dobrze, choć myślę, że bardziej dla siedmiolatka niż dla siedmiolatka. To jest film adresowany do dziesięciolatków i starszych. Nuda? Nie ma. Akcja mknie, muzyka nadaje rytm. No właśnie, to na koniec dlaczego przegrywał nam Fall Out Boy? Bo jego wokalista, jak się domyślam, idol amerykańskich nastolatek, Patrick Stump, napisał muzykę do filmu. Tam w rolę Chloe wcieliła się inna idolka, Becky G, a to wprowadza nas w świat plastikowych przebojów dzisiejszych młodych nastolatków za oceanem. Ale okej, każde pokolenie ma swojego Jasona Donovana, Modern Talking. Ja też słuchałem Roxette, okej. No i takim coming outem rzecz zakończę. Aha, no i na kolejne rozrobiaki szybko namówić się nie dam, chyba że to się postawi popcorn. Krystian Hanke był w kinie. Tak bywa. Gratulujemy. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Na wakacjach we Włoszech. Do przychodzącego sąsiada z domku obok. Alicja. Dzień dobry, tata.

musimy dzisiaj brać pod uwagę te konteksty zewnętrzne, dlatego że, no, że one są istotne, natomiast brać w ten sposób pod uwagę, że musimy po prostu jak najwięcej rozmawiać. Będziemy powoli zmierzać przynajmniej do wyjaśnienia tej sytuacji. Ta ustawa jest z gruntu uczciwa. Ona nie ma drugiego dna. Nowelizacja wprowadza m.in. kary za użycie określenia polskie obozy koncentracyjne. Silnie zanieczyszczone powietrze w województwie śląskim przez smog. Na Śląsku komunikacja publiczna jest dziś dla kierowców za darmo. Bez biletów można korzystać z kolei śląskich, a także autobusów i tramwajów w regionie. Wystarczy mieć ważny dowód rejestracyjny. Każdy kierowca może zabrać jedną osobę towarzyszącą. Gwałtowne śnieżyce sparaliżowały transport na zachodnim wybrzeżu Japonii. W mieście Kaga na wyspie Honshu spadło prawie 2 metry śniegu, a w sąsiednim Fukui prawie 1,5 metra. W zaspach utknęło 1,5 tysiąca samochodów. Odwołano część połączeń kolejowych. Lokalne władze apelują do Japończyków, by w miarę możliwości pozostali w domach. To największe opady śniegu w tym japońskim regionie od 1981 roku. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Byżga. Dzień dobry. Wtorek na Wall Street zakończył się mocnymi wzrostami, ale sesja upływała pod znakiem dużej zmienności. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 2,33%, S&P zyskał 1,74%, Nasdaq 2,13% na plusie. Mocne spadki za to w Warszawie. Indeks WIG20 stracił 3,75%. Główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień tłumaczył w Polskim Radiu, że akcje na światowych giełdach są przeszacowane. Duża część ekspertów, inwestorów, analityków jest świadoma tego, że hossa na światowych giełdach została w pewien sposób sztucznie wypompowana historycznie tanim pieniądzem. Nigdy nie mieliśmy tak taniego pieniądza jak w ostatnich latach na świecie. Tak zwany tani pieniądz to łatwy i niedrogi dostęp do kredytów, a to efekt utrzymywania niskich stóp procentowych przez największe banki centralne na świecie. Dzisiaj o wysokości tych w Polsce zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej, na czele której stoi prezes NBP, profesor Adam Glapiński. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że stopy procentowe się nie zmienią. Od dłuższego już czasu prezes Adam Glapiński mówi o tym, że stopy procentowe będą utrzymywane w Polsce na niezmienionym poziomie, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej nie widzi powodów do takich zmian i wszystko wskazuje na to, że te stopy procentowe do końca tego roku nie będą zmieniane. Monika Kurtek wyjaśnia, że za utrzymaniem dotychczasowego poziomu stóp przemawiają dane ekonomiczne napływające z polskiej gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej podpierać będzie się po pierwsze tym, że mamy bardzo wysoki, jak na obecne warunki, wzrost gospodarczy i on w pierwszym kwartale raczej jakoś istotnie nie wyhamuje, a z drugiej strony mamy umiarkowaną inflację. Ta inflacja nawet w pierwszym kwartale prawdopodobnie spadnie poniżej 2%, a więc znowu się obniży. No i w takich warunkach rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej jakby nie ma argumentów za tym, żeby w tej chwili na przykład stopy podwyższać. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Inwestorzy na giełdach na Dalekim Wschodzie w mieszanych nastrojach. Seul ponad 2% na minusie, Tokio 0,15 na plusie, Hongkong 0,20 pod kreską. Złoty stabilny, euro po 4,16 zł, dolar po 3,36, funt kosztuje 4,68 zł, a frank szwajcarski po 3,59 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Dziś w północnej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na Pogórzu popada śnieg, po południu przechodzący w deszcz ze śniegiem, miejscami możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od minus 3 stopni w Ustce i Suwałkach, minus 1 w Warszawie, Bydgoszczy i Zamościu, plus 1 w Poznaniu, Pile i Tarnobrzegu, do plus 3 w Bielsku Białej i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka grójeckie tylko 2,99 za kilogram, a brokuły aż 37% taniej, 2,49 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

wyglądało dzisiejsze spotkanie, a jutro o tej porze, no proszę się przekonać osobiście. Za 19 minut 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Nie ustają próby obrony w Unii Europejskiej polskiego sektora transportu międzynarodowego. Polacy szukają sojuszników, by odrzucić lub zmienić propozycję komisji dotyczącą zaostrzenia zasad świadczenia usług i delegowania pracowników. Dyskusje toczą się w europejskich stolicach i na unijnych naradach i my dziś w naszym cyklu Unia pod lupą postanowiliśmy zająć się tym tematem. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Kilka dni temu w Parlamencie Europejskim zaprezentowano raport autorstwa polskich ekspertów, który to raport punktował propozycję komisji i mówił wprost o jej szkodliwości. No tak, ten raport potwierdzał te wcześniejsze obawy, że propozycja komisji o tym, by kierowców ciężarówek objąć przepisami o płacy minimalnej i zaostrzyć te reguły wysyłania właśnie pracowników delegowanych do pracy w innym kraju i tym samym także kierowców z transportu międzynarodowego, no uznali autorzy raportu, że to jest po prostu, po pierwsze, złamanie podstawowej unijnej zasady dotyczącej swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej na jednolitym rynku. Jeżeli usługi przewozowe wykonywane na terenie innego kraju niż to państwo, w którym jest zarejestrowany przewoźnik, zostaną poddane restrykcjom. Autorzy raportu mówili, że to jest ograniczenie swobody wykonywania obowiązków przez kierowców zawodowych. Jeżeli praca ich polega na ciągłym przemieszczaniu się po terytorium różnych państw członkowskich, mówili też, że komisja, która zaproponowała te przepisy, sprawi, że będą dodatkowe obowiązki administracyjne, że będzie zwiększenie zużycia energii, że znaczący wzrost kosztów wykonywania międzynarodowych przewozów, nawet o 60-80%, no nie pozostawili naprawdę suchej nitki na propozycji Komisji Europejskiej, nie szczędzili słów krytyki autorzy raportu. Ja rozmawiałam z jednym z nich, profesorem Wojciechem Paprockim z Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którego zapytałam o wnioski z tego raportu, ale też spytałam, co jest powodem, że skoro tak miażdżąca jest krytyka, a niektóre z tych wniosków, to przecież Komisja Europejska sama mówiła, że trzeba ze zużyciem energii walczyć, z obowiązkami administracyjnymi także, no to co sprawiło, że Komisja zdecydowała się na takie rozwiązania. Oto jego komentarz. Przyczyną prawdopodobnie jest ta postawa protekcjonistyczna po stronie Europy Zachodniej, ale kłopotem Unii Europejskiej jest ciągłe poszukiwanie kompromisu. Unia Europejska powinna wrócić do korzeni, że budujemy jednolity rynek i dbamy o małe i średnie przedsiębiorstwa, bo wielki kapitał daje sobie radę, ale wielki kapitał nie może zdominować całej społeczności europejskiej. Profesor Paprocki mówił mi też, że to jest tak, jakby przyrządzić zupę z niedobrych grzybów, że teoretycznie należało by ją przyrządzić z tych najsmaczniejszych, ale akurat w tej propozycji komisji dodano kilka muchomorów. No i co na to wszystko Komisja Europejska? Komisja zdania nie zmienia, bo uważa, że ta propozycja jej jest po prostu dobra, że tutaj chodzi o ujednolicenie reguł, o zaprowadzenie porządku na jednolitym rynku. Wczoraj rozmawiałam na ten temat jeszcze raz z rzecznikiem Komisji Europejskiej i Enrico Brivio mówi tak. Obecnie niektóre europejskie kraje wprowadzają przepisy dotyczące płacy minimalnej, co jest ryzykowne dla spójności jednolitego rynku. Naszym celem jest zagwarantowanie jednakowych reguł dostosowanych do potrzeb w całej Europie. To ułatwi firmom planowanie oraz inwestowanie i pozwoli im działać na terenie Unii Europejskiej. No i to rozumowanie przyświecało Komisji Europejskiej właśnie wtedy, kiedy prezentowała swoje propozycje. Przypomnijmy, kierowcy ciężarówek po 3 dniach od przekroczenia granicy jakiegoś państwa mają być uznani za delegowanych i objęci tamtejszymi przepisami o płacy minimalnej. No, kraje naszego regionu już wcześniej argumentowały, kiedy były takie sygnały, że ta propozycja ma być zaprezentowana, że to wiąże się po prostu, będzie się wiązać ze wzrostem kosztów, skomplikowanymi procedurami, że to uderzy w tańszą konkurencję z Europy Środkowo-Wschodniej. Nie tym bardziej, że na te przepisy akurat naciskały kraje Europy Zachodniej, dla których, i my to już o tym mówiliśmy wielokrotnie w naszym cyklu, tańsi pracownicy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej zawsze byli solą w oku. No to już wiemy, że zdaniem Komisji Europejskiej te grzyby są dobre, bardzo dobre. To teraz zapytajmy wprost, jak rozkładają się głosy w Unii Europejskiej. Czy to jest taki prosty podział na Europę Zachodnią i Wschodnią? No i też bardzo ważne, co mówią przedstawiciele polskiego sektora transportu międzynarodowego. Na czyje wsparcie mogą liczyć i liczą? Jeśli chodzi o podział, to on nie jest aż taki prosty, bo kiedy sprawa dotyczyła delegowania pracowników, to głosy rzeczywiście się tak rozkładały. Wschód-zachód, ale kiedy komisja zaproponowała jeszcze zaostrzenie reguł w transporcie międzynarodowym, no to takie kraje peryferyjne, zachodnie, jak Hiszpania, Portugalia czy Irlandia, też wyraziły swoje oburzenie razem z Europą Środkowo-Wschodnią. Zwłaszcza przedstawiciele tych trzech krajów mówili, że przecież firmy transportowe wysyłają swoich kierowców nierzadko przez całą Europę. I czy to oznacza, że po przekroczeniu każdego państwa, zwłaszcza to jest ważne dla krajów peryferyjnych, czy po przekroczeniu każdego państwa kierowcy muszą się rozliczać, być obejmowani nowymi przepisami, że to po prostu jest absurdalne, takie były komentarze. A jeżeli pytasz o przedstawicieli polskiego sektora transportu międzynarodowego, no to inaczej to widzą niż prezentował to przed chwilą rzecznik Komisji Europejskiej, który mówił o obniżeniu kosztów, o ułatwieniach dla firm. Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, był w ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim, kiedy prezentował swoje racje. Ja z nim też wcześniej rozmawiałam, bo to była kolejna wizyta Jana Buczka i jego komentarz jest następujący. Dla naszych przewoźników jest to po prostu katastrofa. Nie ma możliwości spełnienia tych wymogów. Proszę sobie wyobrazić, że my często oczekujemy pod bramą firmy na rozładunek więcej niż jeden dzień. To wcale nie oznacza, że w tym czasie kierowca nasz, oczekując na rozładunek, konkuruje z kierowcą niemieckim. To jest jakiś absurd. W tej sprawie także były już organizowane konferencje w Parlamencie Europejskim, w których uczestniczyli też przedstawiciele firm transportowych z innych krajów. Ja rozmawiałam ze Słowakiem Martinem Luptakiem, to jest dyrektor jednej z firm transportowych, który tak komentował propozycję komisji. One example for that. Let's say Czech. Przykładowo, czeski przewoźnik wysyła kierowcę słowackim autem do Rumunii, by tam załadować towar i pojechać do Norwegii. W drodze powrotnej jedzie przez Niemcy, gdzie jest rozładowywana jedna paleta. Jak można uznać, że taki kierowca, który spędził w Niemczech ponad 3 dni, jest delegowanym pracownikiem? Is he really posted? Słowak przedstawiał absurdalność propozycji Komisji Europejskiej. No i ta sprawa była dyskutowana i jest dyskutowana na posiedzeniach ministerialnych, na posiedzeniach roboczych, ekspertów w unijnych stolicach. Jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. No, wiele na to wskazuje, że Bułgaria kierująca pracami Unii chciałaby doprowadzić do wstępnego porozumienia państw członkowskich jeszcze w tym półroczu, ale czy to się uda, no to zobaczymy, bo rzeczywiście opór jest coraz większy. A będzie to obserwowała Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy, Beato. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 11,5 minuty będzie 8. Krystian Hanka i muzyczny rozkład jazdy to za chwil kilka. Leave me in the swim. It's down. Jeszcze Madness o poranku nam się przytrafił. Za 8 będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Gdyby ktoś z Państwa musiał być w pracy za 8 minut 8, to teraz. Krystian Hanka na przykład musi. Muszę być, więc jestem. Teraz będzie taki muzyczny oksymoron po tym dżinglu. No ale skoro powiedziało się pół godziny temu A, to trzeba powiedzieć teraz on. On. Nie, to nie jest Papa Dance, ale blisko. I should be so lucky. I też nie, ale już bardzo blisko. Ja wiem. Gorący. Ja się domyślam. A ja wiem, że ty się domyślasz. Tym bardziej, że jest okazja, bo pani Kylie... opublikowała nowy teledysk. I to jest ten? Nie, to nie jest ten, ale po co mamy puszczać nowy, skoro podobają nam się utwory, które wszyscy znamy. Ja znam ten utwór. Więc... zaprezentujemy ten, a ja przy okazji powiem, że zgodnie z tytułem na nowym teledysku do singla Dancing widzimy Kylie Minogue tańczącą, a ponieważ w piosence słychać wpływ country, w takich też stylizacjach pojawia się Australijka, najbardziej błyszczącą kowbojkę na świecie można obejrzeć w internecie już, a utwór Dancing zapowiada album Golden, który ukaże się 6 kwietnia. No i obiecałam fanom, mówi, że włożę serce i duszę w tę płytę, dotrzymałam słowa, to było wyzwanie, ale dobrze się bawiłam i było warto. Skończyło się pójściem w zupełnie innym kierunku, ale nadal to album Kylie Minogue, która przypomniała nam się w muzycznym rozkładzie jazdy dziś utworem I Got To Be Certain, to chyba z pierwszej kasety, tak teraz jeszcze powinno się powiedzieć, bo przecież kto wtedy płyty miał w domu. No dobrze, dobrze, to już może. To już może troszkę rocka. Zespół Perfect Circle podzielił się kolejną, trzecią już piosenką po reaktywacji, ale co nie mniej ważne, wreszcie poinformował o szczegółach premiery nowej, czwartej płyty. Dla fanów to ważna chwila, na którą czekali 14 lat. Tyle czasu upłynie w tym roku od wydania ostatniego albumu. Ja nie wiem, czy zgadniesz, jaki jest tytuł tego utworu. Wiesz? Nie wiem. Tak, tak, tak. Tok, tok, dokładnie. A album będzie nosił tytuł Zjedz słonia. No, muzycy mają różne pomysły, ale okej. Okay. My nie radzimy. Eat the Elephant, 20 kwietnia, The Perfect Circle, następca płyty Emotive. To dla fanów dobra wiadomość. Bywało tak, że balada musiała być na końcu płyty. Ja nie wiem, czy to jest balada z końca płyty, czy to jest pierwszy utwór. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. A przy okazji powiem Państwu o czymś kolejnym, bo londyński festiwal Meltdown co roku ma innego kuratora. Do tej pory byli to m.in. Scott Walker, David Bowie, Yoko Ono, Morrissey, a w zeszłym roku Mia. A za wybór wykonawców tegorocznej edycji, która odbędzie się między 15 a 24 czerwca, odpowiedzialny będzie Robert Smith. No i wiemy już nawet, kogo lider The Cure do występu zaprosił. To znaczy wiemy i nie wiemy, bo według jego własnych słów to ponad 30 moich ulubionych wykonawców wszechczasów. Jeden z najbardziej ekscytujących, inspirujących, poruszających i wpływowych wykonawców ostatniego 40-lecia. No to chyba wszystko jasne. Nie, no to jasność mamy. To Meltdown w Londynie. A w trasę koncertową pod koniec tego roku wyruszy Frank Zappa. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. Wirtualny Frank Zappa. Nazwa trasy jest całkiem adekwatna. Bizarre World of Frank Zappa, dziwny świat Franka Zappy. No i ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Na scenie poza hologramem artysty pojawią się muzycy, z którymi Frank za życia współpracował. Ray White, Mike Kennelly, Scott Thunes, Robert Martin i Joe Waldmeister Travers. No, a oprócz nich gościnnie zagrają inni instrumentaliści występujący niegdyś z Zappą, no, m.in. Steve Vai. No i wiele innych wspaniałych nazwisk.